طاسيم آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين سورة الشعراء لما كي سورة نازل شوه ده پس سورة واقعين او مخکې د سورت النمل نه نوم د سورت سورت الشعراء دی ځکه چې لفظ د شعراء پکې په آخر کې راځي والشعراء یتبعهم الغاوون دغه رنګې بل نوم د سورت دی سورت الجامعه جامعه ورته ځکه وایي چې دې د انبیا علیهم الصلات والسلام احوال ډېر راجمع کړي دي نو سورت الجامعه هم ورته وایي ابن عربی لکلی دی سورة الخاضع مرتوی الخاضع زکر دی کفار اخکتا کون کدا نو دغم نمیم دی او دمخ کی سورت سورة الفرقان سر ربط سر نو ربط دی سورة الفرقان سر داری تی پا سورة الفرقان کی رد دی شرک شو فعدله عقلیه و سرا نو پا سورت الشعراء که اس رد ده شرک که خو پا دلائل و نقلیه و سره که ده انبیاء علیه مسلم واقعات راخلی چه طول انبیاء علیه مسلم پا شرک بانه رد کرده ده رنگی پا سورت فرقان که ده خبر ذکر کرده چه یار ده مشرکان ده منکرین انکار که ده رسول نه نو پا سورت الشعراء که او داغوی اغا استهزاء او داغوی اغا ٹوقی ذکر کرده نو پا سورت الشعراء که تسلی ورکی رسول تا تخا پکیگا ما که دوی تا پوری ٹوقی کئی نو دا سه نور ٹوقی که اون که تیر شوی دی و اغوی ما حلاک کردی دا با هم حلاک و تباکم دا رنگی پا سورت الفرقان که ورطوی چه وقال الذین کفروا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا رسول بوئی چه رب از ما دی قوم قران پریخیو دی خلق قران پریخی دی نو پا سورة الشعراء کی ورتوی اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل پا سورة الشعراء کی دی دوی دی پارس عذر نپریک دی چه ولی دوی دی قران ننکار کی سو جدا ها دوی ده پارده دلیل کافی نو چه بنی اسرائیل و علماء پا دی قرآن پویگی او آغای پیجه نیچه دار اشتیا دینا بس دوی ده خبر کافی وکنه پا دی خبر دوی اول اکتفا و نکڑا ده غرنگی پا سورت و شعرا کی ده مسئله چکم ده آغای ورت ذکر کلا چه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ده عباد الرحمن خصلتونه چکم ده غیر ورته ذکر کړل نو په سورۃ الشعراء کې د دې بل مقابل چکم خالق دی د عباد الشیطان دی دا غوی خصلتونه او دا غوی انجام ورته په سورۃ الشعراء کې ذکر کړي نورم دا سرپتونه چکم ده هغه جوړی کې د سورۃ الشعراء او د سورۃ الفرقان ترمنځ ده سورة الشعراء دعوة صدا دعوة ده سورة الشعراء ده بس تسلی نبی صلی اللہ علیه وسلم تا نبی صلی اللہ علیه وسلم تا تسلی ورکی چه خپکی گما او ماخذ ده ده دعوی ده دریم او سلورم آیات لعلک باقی عن نفسک اللہ یکون مؤمنین زان وجنی چه دو ایمان نراوڑی ریک ده مخپکی گا ان شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لها خاضعين دغتكم دنو تسلي تسلي النبي صلى الله عليه وسلم تا دغ دعوه سوره تا طرق د اثبات د دعوي چه دعوه بسنگ ثابت اي په سوره کې د دې دعوي د ثابت اول د پاره چې رسول ته تسلي ورکي یو خدا غدا چه پدوی مودری میاد کی پدری موصلورم میاد کی دا تسلی سراحتن راغلی دا او دویما طریقه داده چه ده وو انبیاء علیه السلام واقعات ذکر کئی قصی ذکر کئی او ده آغوی پا قصو که ده آغوی ده قومون تکذیب و انکار او بیا ده آغوی حلاکت چه اللہ تعالی غسنگ ده حلاک کردی پا دی طریقه سر پیغمبر تا تسلی ورکی چه مخا پکی گا داسه مخ که وو خلق و آغوی تکذیب کرد وغم حلاک کل دا اهل مکبم حلاک و برباد کما دغه شانتی درېمه طریقه د اثبات د دې دعوی د پاره چې پیغمبر ته تسلی ورکی د قران لس صفاتونه بیانې و انه لتنزيل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین د قران لس صفات کې بیان کی دا د دې د پاره بیانې چې ګوره تعالی نه خدا سي کتاب راغله ته ولې خپکیږه مخه پکیږه تا ته بهترین کتاب راغله دې دارنگیم دا دی تسلی دا پارا پیغمبر تا پینزه آداب ذکر کئی پینزه آداب چکم دا نو آغا ور تا ذکر کئی دا دعوت قرآنی دا پارا نو آغا ور تا خیی چی داس دعوت چلاوا خپکی گا ما دارنگی دا دی تسلی دا دی دعوی دا اثبات دا پارا با دا آغا شبهو جوابات کئی چی پا پیغمبر بانی با اعتراضات تی که شاعر دی نوی با شاعر نده وی با کاهن ده نوی کاهن نده داغی جواب بکی و داغی معقول جواب چکم ده نغب ذکر کئی دغرنگی ده دی تسلی ده پارا با ده رب العالمین معنی کئی خواه چه رب العالمین شتکنه تول خطا کیگی آغا با پا ده رب معنی بکی پا قصه ده ابراهیم علیه السلام که پا اتو پا او طریقو سرا ها پا اتو طریقو سرا او دا عالمین معنی بکی پا قصد موسیٰ علیہ السلام کی پا لسو طریقو سرا دا و دا رب العالمین معنی شیخا او دا رنگی پا تکرار سرا بدا تکوی ان ربکا لهو العزیز الرحیم رب ستا زورا ورده مخفا کیگا رحیم دا پتابان میربانی کی مخفا کیگا دا دی پا تکرار سرا با چکم دنو دا تسلی ورکی او بلا طریقی دا دی تسلی دا پارا سرا آغا بلا طریقہ دا اللہ تعالی و نمونہ پا دی صورت کے ذکر کی دل آغا با چکا یولس نمونہ ذکر کی دل آغا با آغی سر با چکم دن تسلیس کئی ورکی با نو دا با مختلف طریقی خدا دی دعوی دی اس بات دا پارا چه تسلی ورکی رسول تا دا غا دعوی پا کی صراحتانی ورکی دا پی او انبیاء علیہ السلام پا واقعاتو سرے ورکی دا قرآن پا لسو صفاتو سرے ورکی پا پینزو آدابو سرے ورکی پا جواب دا شبہاتو سرے ورکی او دا غا رنگی دا رب العالمین پا معنی سرے ورکی پا تکرار دا ان ربک دا اول عزیز الرحیم سرے ورکی او پا اسماء اللہ الحسنا ذکر کی دو سرے ورکی چه تا مخا پکے گا اللہ تعالی اشتر اللہ تعالی بستا انتقام والی او اللہ جل جلالہ بچکم دیغ بستا کو مکو مدد بکی خواہ خجی د صورت خل دغه څنګه له ترتیب څنګه لري ترتیب د صورت داله چې اول تر نهم آیات پورې دا رومبه باب د پشان د مقدمی د صورت ته بیا دویم باب د لسم آیات نه شروع شي او دا بیا دا باب بیا چلیږي تر یو سل او یو نوی آیات پورې ها دا بیا تر یو سل او یو نوی آیات پورې دویم باب دی او دریم باب بیا د یو سل دو نوی نه شروع شي او د اخر تر سورته پورې دی پا اول باب که چکم ده بس پا آغی که مقدمه را ترغیب الالکتاب ده دعوه ده صورت ثابته ای او زجر ورکه ای او تخویف ورکه ای او بیا ده پا دویم باب که ده او انبیاء علیه السلام واقعات ذکر که ده تسلی ده پاره ده اوی دعوت او ده قوم تکذیب او انجام ده ده انجام ده ایر تکذیب او بیا پا دریم باب که چکم ده نو لس صفات ده قرآن جواب ده شبهاتو او دغه شان چې کوم دنو 15 آداب دا به ذکر کې او بس دا به صورت ختم شنه بس صورت په دې طریقې سره ده بسم الله الرحمن الرحیم صورت آسان ده ځکه چې ټول دلایل نقلیه دي بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې الذي دل على عظمته علو كلامي الذي دل على عظمته چې دلالت کړي په عظمت هغه باندې علو كلامه و عز مرامه ها د الله جل جلاله د کلام غلویواله چې شعر معر نه دی خدا کلام دا کلام دی روچت کلام دی دا د الله په عظمت باندې دال دی د الله تعالی په عظمت باندې دا دال دی رحمان دی الله تعالی رحمان دی الله تعالی چې رحم کړ دی په ټول مخلوق باندې رسولان ورته راویږي دی طول مخلوق تے رسولان نالی گلی دی او رحیم دے اللہ تعالی پا توفیق سر دا اگر چاہ سر چی مینے وی اگر تے توفیق ورکڑے دے خپل توحید طرف تا طاسیم میم دا حروف مقطعات تی نهج بدل کو د اعجاز د پارا ها چې معجز کلام د ګورا د طاسین او میم د دې حروف نه جوړ د خطاسه مقابله نه شي کولی تاسو عرب یی الف با تاسانه جوړ قران د خطاسه مقابله نه شي کولی ها دا معجز کلام دی عاجز کړي یی تاسو د دینه معلومه شو چې یاره دا څه دی دا د الله تعالی کلام دی دا د بندیانو کلام نه دی توا کی اشاره د طول تا قدرت تا الله تعالی ته اشاره ده او پسین کی اشاره ده سلام تا یا قدوسیت تا او پمیم کی اشاره ده پمیم کی اشاره ده مجد او ملک ده الله تعالی تا ها ها نو اغا ده قدرت والا ذات تی ده سلامتیا والا ذات تی او ده مجد او ده ملک او ده حکومت وا حکومت پلاس کرے تلک آیات الکتاب المبین پاول آیات کی ترغیب ده قران تا بیا دو آیاتونو کی تسلی ده پدریم آیات کی چکم ده بیا ده دے پدریم پداو کہ پدریم کنا پپنجم او پشپغم کی او پوما یاد کی بیا چ کوم دے نو بیا تے دے بیا تا دغه دلیل عقلی دے او بیا دا غینہ پاس چ کوم دے نو دغه دے ان فی ذلک الایا بیا و ما کان اکثرهم مؤمنین بیا زجر دے تلک آیات الکتاب المبین دغه دی آیات نو دے کتاب المبین چه ظاهر مضمون والا دے المبین مون ویلو چ کم سورتونو کی دلائل عقلیہ ذکر کیگی اکثر داغی پسر که تلک آیات کتاب الحکیم وی او کمو صورتونو که چه دلائل نقلیه وی نداغی پسر که سوی مبین وی دکه آقا زادغا کهی با فرق جدائی راولی کنه ها ابانت تی جدائی راولی دوارو فرقو ترمیانزا کافر جدا شو آقای غرق شو او مومنان جدا شو اللہ ورطا نجات ورطا خا داغا طریقه سرا داغا آیاتونو دی کتاب دی المبین چه ظاهر مضمون والا دی لعلک باقع نفسک اللہ یکونو مؤمنین شاید چه تا وجن دان خپل باقعون بخع مون ویلی ہوا چه پانسی کول دا دان دی زان پانسی که زان وجن اللہ یکونو مؤمنین دا دی وجن چه دوی ایمان نراؤنی چه دوی ایمان نراؤنی تا زان وجن سکے خوش شکا نا التا فصورت دا کهف کم داتی وشو فلعلک باقعون نفسکا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فألت وصر أسفا ويلو أسفا إذا كوردات كلوش ألت كأبوية خبرك ولا وإتخذ الرحمن ولدا نرسول بفاغيبان خفكيدو كانوا نزكي وصروي لتزان دا غم دا وجن وجن فوش دلتا كوي لعلك باخعون دلتا كسرف انكار دين لعلك باخعون نفسك شايد جت وجن زان خفل ألا يكونوا مؤمنين دا دي وجن چدو إيمان نراوري إن شأن نزل عليهم دا تسلش ورسول تا إن شأن ننزل عليهم كثرت ذو غالب ننزل بكم فديبان من السماء دبرنا آية يو علامة يو نشانة اسمان نو فيو نشانة رانازلكم دات نشانة دوی با بالکل چون بیانشی کولی فظلت اناقهم لها خاضعين نوبا گردی سٹو ندوی لها دیتا خاضعين خکتکون کی مجبورا با ایمان راوڑی داغی موجزین با مجبورشی دات با حکم کما او غخت الخود دات نغوارم دا مجبوری ایمان نمنظروما دا مجبوری ایمان تا دما ضرورت نشتا دے فظلت اناقهم چی بس تونل دوی سخت کتا کیدل مطلب دار دی تسلیم شی ها او یو معنی دار بل عنق معنی چکم دل هغه دغم کیگی د قوم مشرتم ویل کیگی د دوی د قوم مشران برکت شی ها خاضعه و تذکر ویل کیگی صورت خاضعه اناقهم لها خاضعين چی بس تونل دوی دی تخ کتا کونکی و ما یاتیهم من ذکر من الرحمن دا زجر دی ها و ما یاتیهم نراضی دوی ته من ذکر د سوحنا من الرحمن له طرف در رحمان نا محدث نوی راتلون کی نوی پراتلو کی خواه دانا چگنی داد اغدا محدث تا کلام دا اللہ تعالی مخلوق نده اغا قدیم دلی الا کانو عنه موردین مگر وی دوی داغی نمخڑون کی دلی خلق و عادت داده چه کلا و تا وحی رازی او نوی وحی و تراشن دوی تی مخڑی فقد کذبو اللہ وی پتاکیس تر دوی دروغ و گرند دی وحی لرا فسیعتی هم نظر دا چرابش دوی تا انباء ما کانو به یستعزیون انباء دیده کی فمانه دا عاقبت سرا عواقب دا اغا نتیجی بے ورطراشی خان ما کانو به یستعزیون دا اغا عذاب چی دوی پاگی پوری ٹوکے کولی کم پوری چی دوی کم عذاب پوری چی دوی ٹوکے کئی دا اغی دغه انجام بدی تراشی خا دغه انجام بدوی اوینی اولم یرو آیا دوی نګوری اوس دلیل عقلی ورته پیش کئ یو دلیل عقلی اولم یرو اې دوی نګوری الی الارض زمکتا خو دوی ګوری کنا دوی د دلایل عقلیو نوم دغه نکئ خا ا عبرت نالی نه د نقلیو ناخلی آیا نگوری دوی زمکی تا کم انبتنا سمرا میرا ٹوکو لیدی فیها پا دیکی من کل زو جن کریم دا هر کسم بوٹی فائدہ من نا ها کریم مانا فائدہ من دا دیدہ کی هر کسم بوٹی فائدہ من چکم در ما پا دی زمکی را درغن کرد دیتا دیو گوری کنا ان فی ذالکا یقینن پا دی زمکا کی یا پا دی را درغنولو دی بوٹو کی لآیتن خامخا عبرت تی دلیل دی پا توحید باندی وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی اکثر دی خلقنا مؤمنان اکثر خلق ایمان نراوری خدا و پر صورت که بار بار رازی وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی اکثر دی خلق مؤمنان و ان ربک له هو العزیز الرحیم او یقینن رفت له هو العزیز خامخا غزور ورد پا دشمنانو باندی الرحیم و رحیم دی پا دوستانو باندی رب پا دوستانو باندی رحم کی او پا داغ دشمنانو باندی زور کی دشمنان چکم دینو داغ کی زیر کی تر دی پوری بل داغ ترغیب و او تسلی رسول تا او زجر او داغ تیر شو خواه او تخویب پا کی تیر شو